inseparable. When one always seems to feel left alone, I ask myself, how can two people be inseparable? Well, she always seems to feel Trójka. A na trójkowym zegarze właśnie minęła czwarta. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of way I love you. Baby, I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Baby, I'm amazed at the way I really need you. Baby, I'm a man. Baby, I'm alone. 5,5 minuty po godzinie 4. Witam w Mikrokosmosie. Przy konsolecie Grażyna Oczkowska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z muzyką. Trochę tradycyjną, bo to tak nam się ułożyło na początku, że Billy Joel śpiewa piosenkę Paula McCartneya. Ale kiedyś było takie hasło tradycja i nowoczesność. Już kompletnie nie pamiętam, czego ono dotyczyło. Pewnie jakiegoś banku. Ale to chyba dobre hasło na dziś. Tradycja i nowoczesność. Yeah! Być może pamiętają Państwo sprzed paru lat, moim zdaniem, genialnie zmasakrowaną płytę The Dark Side of the Moon w wykonaniu The Flaming Lips. No to teraz mamy ciąg dalszy. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zmasakrowany ponownie. Parę miesięcy temu pojawiło się pierwsze nagranie z Mobim i Miley Cyrus. No a teraz mogę powiedzieć, ta cała płyta już jest i na pewno jest dobrą pobudką. 13 minut po godzinie czwartej. Bardzo ta płyta mi się podoba. Jak Państwo ją odbierają, proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335 SMS-owo, albo można się pokłócić też na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl. Na tej płycie mnóstwo mniejszych i większych gwiazd. Usłyszeliśmy przed momentem między innymi James Kissa i My Morning Jacket. A ja wrócę do tego albumu, choć na jeden utwór jeszcze dziś. I to będzie spore zaskoczenie, bo tego głosu dawno w nowych utworach nie słyszeliśmy. No ale mamy listopad, za chwilę będzie grudzień. Zawsze sobie żartuję, że kiedy zbliża się grudzień, no to zespół The Decemberists szykuje nową płytę. Oni chyba nigdy w grudniu nie wydali żadnego albumu, a tu niespodzianka będzie i to już niedługo. Pan Piotr napisał na adres grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Zmasakrowani Beatlesi pycha, prosim o jeszcze. Z przyjemnością, tak jak zapowiedziałem. A co do hasła Tradycja i Nowoczesność, to pan Piotr pisze, hasło pochodzi jeszcze z telewizyjnego Technikum Rolniczego, czego prowadzący może z racji wieku nie pamiętać. To prawda. Ale mieli tego więcej, na przykład Nowoczesność w domu i zagrodzie. To muszę zapamiętać. Będzie, to się przyda. To się na pewno przyda. Przed momentem zespół The Decemberists z nowego albumu, który wkrótce, no nie tak wkrótce jak liczyłem, bo 20 stycznia premiera tej płyty. What a Terrible World, What a Beautiful World. Tak nazywać się będzie ten album. 14 utworów. Utwór czwarty, Make You Better, pojawił się przed momentem, a teraz... No właśnie, mamy listopad, w sklepach już słychać, chyba, nie wiem, nie byłem, ale na pewno słychać, bo promocje już na pewno trwają świąteczne, no to pojawiają się też płyty świąteczne właśnie. Przed 2-3 tygodniami trafiłem na nową płytę zespołu Earth, Wind and Fire z utworami świątecznymi, ale proszę mi wybaczyć, nie przyniosłem i chyba nie przyniosę. Nie zaprezentuję żadnego utworu, ale za to ucieszyła mnie taka płyta zespołu, którego dawno u nas nie było, a który swego czasu zagrzał miejsce na stałe. Nazywa się Over the Rhine. Another Christmas is drifting in softly, like the ghost of my innocence lost. And the tree in the corner burns brightly. I turned all the other lights off. I look back on my life in this stillness. I consider the days of my youth and the moments I find myself willing to surrender and just tell the truth. 'Cause I've committed every sin, each one leaves a different scar. It's just the world I'm living in. I could use a guiding star. I hope that I can still believe the Christ child holds a gift for me. Am I able to receive peace on earth as good? This old world, so sweet and so bitter, seeds of violence we humans have sown. And these weapons we still love to handle, may our children have strength to let go. When we look at the stars after midnight, sparkling rumors of redemption at play. Can we still hear the echoes of angels who were singing that first Christmas day? 'Cause we've committed every sin, each one leaves a different scar. It's just the world we're living in. We could use a guiding star. I hope that we can still believe Christ's child holds a gift for us. Are we able to receive peace on earth as good? To the newborn king, peace on earth and mercy. mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, peace on earth this Christmas. No właśnie, na szczęście nie są to bardzo znane melodie. Śpiewają tak, jak chcą i o czym chcą. Over the Rhine. Zespół, który istnieje już dobre 20 lat. Ale jeśli pamiętają Państwo płytę The Trumpet Child i utwór chociażby Let's Spend the Day in Bed, no to kojarzą Państwo ten zespół głównie z kobiecym głosem. Jest on również na tej nowej płycie. Here's a little New Year's song. Don't worry, it won't take too long. Just a bit of New Year's cheer to say I'm glad you're here. A little leftover Christmas tree, just big enough for you and me, with just a single strand of lights to tease the stars outside. And we thought perhaps we'd see some friends, but as the old year slowly ends, the dogs are dreaming in their beds, we might stay home instead. Here's a little New Year's song. Don't worry, it won't take too long. Just a quiet New Year's Eve, there's something up my sleeve. And I might gently take your wrist, read your body like a Christmas list. The first night that the new year brings, I wouldn't want to miss a thing. Let's stay home and play your records. Our future's bright, the past is checkered. What do you say we lift a glass, toast the ghost of another year past? Just a little New Year's song. Happy New Year, everyone. It came upon a midnight clear, another brand new year. New mercy comes with every morning, the unexpected, with no on before. Sing me Auld Lang Syne. Kłaniamy się Cincinnati w stanie Ohio i przede wszystkim Karin Bergqvist, która przed momentem przypomniała nam swój bardzo, bardzo charakterystyczny głos. Nowy album Over the Rhine nosi tytuł Blood Oranges in the Snow. I tak właśnie brzmi, tak jak brzmieć na święta powinien, choć momentami wobec tych świąt bywa również krytyczny. A teraz, no to jest warte odnotowania, bo zabrzmi utwór, właśnie, najpierw niech ta wskazówka doleci jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Jest wpół do piątej. Mamy 8 listopada 2014 roku. Moim zdaniem jeden z najważniejszych utworów, jakie w tym roku całym 2014 do nas trafiły, pochodzi z nowego albumu Damiena Rice'a. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand. The warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman. A lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live with. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another. But it takes a lot to know a man, a lot to know, to understand the father and the son, takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming, the mother and the child, the muse and the beguile, takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel What is it you're thinking that will happen if you do? What are you so afraid to lose? What is it you're thinking that will happen if you do? What is it you're so afraid to lose? Nie chcę tego utworu porównywać z wielkimi dziełami, ale niezwykle mi się podoba to, co Damien Rice zrobił tutaj z 3-4-minutowej prostej piosenki. Nie spodziewałem się, panie Damianie, nie spodziewałem się, że pan stworzy coś tak niezwykłego. I cała płyta, może nie aż tak trafiająca przynajmniej do mnie, jak ten utwór, ale naprawdę, naprawdę warto zwrócić uwagę, zwłaszcza taką piękną jesienią, jaką mieliśmy i jeszcze, mam nadzieję, trochę mieć będziemy. Jeśli państwo pozwolą, proszę mi dać znać, ale chciałbym, by ten utwór It Takes a Lot to Know a Man Damiena Rice'a jeszcze dziś, przed godziną 6:00, jeszcze raz się pojawił. Słychać było trochę Pink Floyd w środku, słychać było. No to teraz zagrają Floydzi, ci prawdziwi, z nowej płyty. Tak brzmi nowa muzyka zespołu Pink Floyd. Minuta 57 to kolejny fragment nowego albumu. Albumu, który ukazuje się już w poniedziałek i od poniedziałku będzie to też płyta tygodnia w trójce, ale myślę, że w sklepach nie widziałem ostatnio, nie widziałem, czy jest już ten album dostępny. Ci, którzy spragnieni nowych floydowskich dźwięków, to myślę, że swoje kroki powinni udać do skierować do głośników w niedzielny wieczór. Istnieje moim zdaniem duże prawdopodobieństwo, że Piotr Kaczkowski będzie o tym nowym albumie Pink Floyd opowiadał i pojawią się również jego fragmenty. A teraz wracam do utworu i do tematu, który został poruszony przed tygodniem. Ktoś napisał wtedy, bo słuchaliśmy wykonania zespołu Dead Can Dance, utworu Song to the Siren, Tima Buckley'a. I ktoś napisał wtedy, że The Charles to jest najlepsze wykonanie. No to ja z przyjemnością wyciągnąłem to nagranie, prawie 8-minutowe. Jeden z najspokojniejszych, jeden z najcichszych utworów, jakie kiedykolwiek powstały. Song to the Siren w wykonaniu zespołu The Charles. Thank you.

Gdyby słuchał, teraz tak sobie pomyślałem, gdyby Tim Buckley mógł posłuchać tej wersji swojego utworu, no to myślę, że byłby szczęśliwy. A z drugiej strony może już nieraz usłyszał. Zespół The Chars. I bardzo dobrze, że państwo mi o tym zespole przypomnieli, bo okazuje się, że zespół, trudno powiedzieć, że działa sprawnie. Nie, oni raczej zawsze tak było, że raz działali, raz była cisza. Na dzień dzisiejszy nie posiadają nawet swojej strony na dużym portalu społecznościowym. Ale okazuje się, że za chwil parę pojawi się tak zwany best z ich utworami, a tam między innymi to nagranie. Just don't let me live my life. the Moon to tytuł utworu, a zespół nazywa się The Czars, czyli Carowie. Za chwilę wrócę do tych carów i do tej okolicy geograficznej, ale pan Karol napisał to sprzed parunastu minut SMS. Obudziłem się wcześniej niż zwykle, w radio była muzyka, zdążyłem pomyśleć. Damien Rice pasowałby jako następny po tym anielskim głosie z Cincinnati. I co słyszę? No właśnie, i Damien Rice się pojawił, a pan Artur jeszcze pisze na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl. Czy Damien Rice jeszcze raz? Jasne, jasne. Tyle tylko, że pan Artur prosi, żeby było między 5:00 a 5:40. No to nie wiem, czy aż tak mogę się dostosować do państwa propozycji. Zobaczymy. Mamy jeszcze 62 minuty programu. A teraz wracamy w chłodniejsze rejony. Przy okazji pan Sławek z Sokółki plus 7 się kłania. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Teraz wystąpi zespół z Czelabińska. Znany nam trochę. Już od paru lat w Mikrokosmosie pojawiają się ich nowe płyty. Zespół nazywa się Kałan. I wraca z... No właśnie, i tu chyba znowu muszę użyć tego nieładnego prawie polskiego określenia z tak zwanym bestem. Tyle tylko, że te utwory nagrane na nowo. Tak brzmi utwór Orchidea.